तयोर द्रव्य सच भेदादि दुषयित्व सामान्य विशेष हो द्रव्य सच भेद अभेदादि दुषयित्व सामान्य से विशेषाभेदे विशेषत्व प्रागुतम दोषमः सामान्य यदि विशेष अभिन्न हो गया तो विशेष हो जाएगा सामान्य कुछ नहीं रहे ये पहले कहा था दोष भिन्न भिन्ना भेदा भिन्ना भेदाद भिन्नस्य भेदस्यात् पिण्डवद्ध्रुवम् पिण्डश्च सर्वगस्तद्वद् गोत्वा भेदात् प्रसज्यते भिन्ना भेदात अभिन्नस्य भिन्न भी अभेदात विशेष से अभेदात सामान्य है सर्व के अभिन्न है भिन्ना अभेदात भिन्न ही अभेदात विशेष से अभिन्न हो गया तो विशेष अभिन्न से अभिन्न भेद हो जाएगा भेद से आद पिंडवत पिंड जिसे भिन्न भिन्न विशेष है तो भिन्न से अभिन्न होने से जो सामान्य है वो भिन्न हो जाएगा विशेष हो जाएगा भेद से आद विशेष से आद ये भिन्न विशेष सामान्य यदि भिन्न से अभिन्न हो गया भिन्न से अभेद हो गया तो विशेष रूप हो गया भिन्न है विशेष तो अभिन्न से सामान्य से भेद स्यात् सामान्य से विशेष रूप हो जाएगा पिंड से सर्वग और जो विशेष है वो सामान्य से अभिन्न होने से सामान्य सर्वग तो विशेष भी पिंड भी सर्वग हो जाएगा अभिन्न होने से तद्वत सामान्यवत सामान्य जिसे सर्व पिंड से सर्व तद्वत गोत्वा भेदात प्रसज्यते गोत्वेन अभेदात भेद विशेषस्य पिंडस्य परस्पराभेदे दोषमः सामान्य और विशेष में अन्योन्या व्यतिरेकित्वा दैकात्म्यं प्राप्नुयात् तयोः ततः प्रत्यक्षबाधः स्यात् तद्वेदो हि तदाश्रयः अन्योन्य अव्यतिरेकित्वात् तयोः ऐकात्म्यं प्राप्नुयात् सामान्य विशेष यदि परस्पर अभिन्न सामान्य से भिन्न अभिन्न विशेष विशेष अभिन्न सामान्य हुआ तो तय वो ऐकात्म प्राप्त नहीं आता एक तो प्राप्त कर तत् प्रत्यक्ष बाध से आद क्योंकि तद्भेद ही तदाश्रय प्रत्यक्षाश्रय तदाश्रय तो तद विषय ऐसे कहते टीका में विषय प्रत्यक्ष या विषय होता है भेद भेद दिखता है उसका बाध हो जाएगा अभेद मानेंगे तो तद्भेद ही तदाश्रय प्रत्यक्ष तद्भेद होता है सामान्य विशेषाद्र भेद तदाश्रय से तत्पर से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तदाश्रय कहते प्रत्यक्ष आश्रय प्रत्यक्ष विषय ही तद्भेद सामान्य विशेषाद्र भेद तयोर ऐक्यम इष्टमिति चेत सामान्य विषय ऐक्य हो तो कहते ततः प्रत्यक्ष बाध होगा ततः प्रत्यक्ष बाध तत्र हेतु तद्भेद इति तद्भेद ही तदाश्रय तद्भेद ही सामान्य विशेष और भेद ही तदाश्रय प्रत्यक्ष का आश्रय आश्रय कहते विषय तद विषय प्रत्यक्ष का विषय भेद सामान्यस्य विशेषाभेदे दोषान्तरमः विशेषेण विशेषेषाभेदे सामान्यस्य दोषान्तरः व्यस्त व्यस्ताभेदा समस्तोऽर्थो व्यस्तवर्णमनागपि समस्ताकार ज्ञानम कुर्यात् प्रत्यक्ष बाधतः। समस्त अर्थो व्यस्ता भेदात व्यस्तवत समस्ताकार ज्ञानम मनागपि न कुर्यात् प्रत्यक्ष बाधत। समस्त अर्थ जो सामान्य है व्यस्ता भेदात, व्यस्त से अभिन्न होने से सामान्य व्यस्तवत समस्ताकार ज्ञान न कुर्यात्। सामान्य जैसे गोत्वाकार ज्ञान करता है गोत्वम, वो व्यस्तवत व्यस्त जैसे खंड मुंड आदि तद तद व्यस्त समस्ताकार ज्ञान नहीं करता है, विषयाकार विशेषाकार ज्ञान होगा। ये प्रत्यक्ष बाध होता है, प्रत्यक्ष बाधतः व्यस्त समस्ताकार ज्ञान जनक नहीं होगा। विमतम न अनुवृत्ति कारणम, यही समस्ताकार ज्ञान अनुवृत्ति कारणम न सामान्य, क्योंकि व्यावृत अभिन्नवाद व्यावृत विशेष अभिन्नवाद सामान्य तद्वत विशेषवत तथा च सामान्य अनुवृत हेतुत्वानुभव विरुद्ध। सामान्य से अनुवृत हेतुत्व हेतुत्व से अनुभव भवति, सामान्य में अनुवृत बुद्धि हेतुत्व का अनुभव का विरोध होगा यदि सामान्य बुद्धि हेतु नहीं मानेंगे। व्यस्त भी सामस्त भी विशेष हो गया, जैसे विशेष है सामान्य आकार बुद्धि जनक नहीं, तो सामान्य भी व्यस्त भिन्न उनसे सामान्य आकार बुद्धि जनक नहीं, अनुवृत बुद्धि जनक नहीं, किंतु प्रत्यक्ष अनुबुद्धि अनुवृत बुद्धि होती है मानते उसका बाद विरुद्ध होता है। विपक्ष दोष महा व्यस्ता भेदे भी, यदि व्यस्त से अभिन्न होकर के यदि सामान्य बुद्धि करे व्यस्ता भेदे पिचेत कुर्यात् समस्त धिषणां बलात्, व्यस्तात्मना समस्तोपि कुर्यात् प्रसिद्धियं गिरिः। कौन सर व्यस्ता भेदे भी समस्त दिशानाम कुर्यात् चेत, सामान्य व्यस्त से अभिन्न होकर के भी यदि समस्त आकार बुद्धि करे व्यस्तात्मना असमस्त भी समस्त नहीं है तो गिरी ही प्रसिद्धियम कुर्यात्। व्यस्ता भेदेपि व्यस्तात्मना सामान्यम समस्त दिशानाम बलात् कुर्यात् चेत, तो असमस्तोपि गिरिः प्रसिद्धियम कुर्यात्। गिरिः प्रसिद्धियम पतंग बुद्धि भी करे, मत समस्त भी समस्त विशेष बुद्धि करे, व्यस्त से अभेद होकर के सामान्य यदि समस्त बुद्धि करे तो सामान्य भी विशेष बुद्धि करे, परिपूर्ण गिरि पर्वत भी प्रसिद्धियम कुर्यात्। असमस्तोपि सामान्य से विशेषाभिधान, सामान्य से विशेषाभिधान असमस्तोपि विशेषाभिधान असमस्तोपि, यदि सामान्य इसके पूर्व के साथ संबंध हो जाएगा अस्तम व्यस्तात्मना असमस्तोपि, यदि समस्त दिशानाम बलात् कुर्यात् उसके साथ संबंध, स्वयं व्यस्त से अभिन्न हो गया तो असमस्त हुआ असामान्य हुआ, व्यस्तात्मना व्यस्त रूप होने से असमस्त हुआ असमस्त होकर के यदि सामान्य बुद्धि करे समस्त बुद्धि करे, असमस्त होकर समस्त बुद्धि करे तो संपूर्ण पर्वत भी ऐसे विशेष बुद्धि करे, जो असमस्त भी समस्त बुद्धि करे, समस्त भी असमस्त बुद्धि करे, समस्त करे व्यापक भी परिचिन्न बुद्धि जनक हो जाएगा। असमस्त होकर के परिचिन्न होकर के विशेष होकर के यदि अनुवृत्त बुद्धि जनक विषय सामान्य बुद्धि जनक हो जाए तो परिचिन्न पर्वत व्यापक होकर के पुरुषी बुद्धि का जनक हो जाए, ये भी क्या आपत्ति उसके समान। बलात् वस्तुवृत्तम अनुसृत, बलात् करे वास्तु स्वभाव का अनुसरण नहीं करके असमर्थ होकर के भी यदि सामान्य बुद्धि जनक हो जाए, व्यस्तस्य समस्त हेतु, व्यस्त यदि समस्त बुद्धि हेतु होगा तस्यापि व्यस्त हेतुत्वं स्यात्, तस्यापि समस्तस्य व्यस्त हेतुत्वं स्यात् अविशेषात्, असमत्वोपि छेद वहाँ समस्तोपि ने असमस्तोपि, व्यस्तात्मना समस्तोपि ने असमस्तोपि छेद, असमस्त होकर के भी यदि सामान्य बुद्धि जनक हो गया तो समस्त भी विशेष बुद्धि जनक हो तो एक दे दिया पर्वत भी पुरुषी बुद्धि का जनक हो जाए, व्यापक भी व्याप्य बुद्धि का परिचिन्न बुद्धि का जनक हो जाए। किंच सर्वत्र वा भिन्न भिन्नत्वं सामान्य आदौव नहीं उसके छोटी क्या किंच सामान्यम सर्वानुगतम व्यक्तिस्व नैवम, सामान्य गो तो सर्वगो व्यक्ति अनुगत व्यक्ति नहीं तत्स्वरूप विलक्षण है, न त्वरैक्यम प्रामाणिकम, एक हो गया सर्वानुगत एक होता व्यक्ति परिचिन्न, दोनों में ऐक्य नहीं हो सकता प्रामाणिक असाधारण। असाधारण रूपेण भेदो जगति निश्चितः, साधारण्यं तयोर्मानात् समस्तव्यस्तयोः कुतः, जगति भेद असाधारण रूपेण निश्चित तयोर मानात साधारण्यम, साधारण तो प्रमाण से होता है, भेद तो निश्चित है, तयोर माना साधारण्य, समस्त व्यस्त हो कुत, समस्त व्यस्त हो कुत ग्रहण कैसे निश्चित होगा, कुत निश्चय किंच सर्वत्र वा भिन्ना भिन्नतम सामान्यादो वा एव वा, नाद्य सर्वत्र कहेंगे तो भिन्ना भिन्नत्व भ्रांति अभ्रांति व्यवस्था असिद्धेर, ब्रह्म अभ्रह्म व्यवस्था नहीं, रजु सर्व में भी भिन्न अभिन्न दोनों रहेगा, सर्व सर्वा भेदाच सर्वस्य रज्जुम सर्पादि बुद्धयः, रज्ज बुद्धिवदेव स्युः तद्दिशाप्य ही बुद्धिवत्, सर्वस्य सर्वाभेदाच्च रज्ज्वां सर्पादिबुद्धयः रज्जुबुद्धिवदेव स्युः, रज्ज्वां सर्पादिबुद्धयः रज्जुबुद्धि जैसे परमात्मिका स्युः, अभेदे सर्वस्य सर्वाभेदात् रजु सर्प में अभेद हो जाएगा तो सर्पादि बुद्धि रजु बुद्धि के समान परमात्मिका हो जाए। तद्दिश्य अपि अहिबुद्धिवत रजु बुद्धि भी सर्प बुद्धि के समान भ्रांति भी हो जाए, अहिबुद्धि जैसे भ्रांति। सर्वशंकरवादी सर्वस्य सर्वाभेदात सर्वाभेद तो अहिबुद्धिरपि रजु बुद्धिवत अभ्रांति हो, और रज्जु बुद्धिश्च अहि बुद्धिवत भ्रांति हो जाए, इति भ्रांति और भ्रांति इसे विपर्य जो विपर्य तो रज्जु सर्प अभेद भ्रांति अभ्रांति विपर्य भ्रांति अभ्रांति भ्रांति अभ्रांति का जो विपरीत होगा रज्जु सर्प और अभेदा, दोनों अभेद हो गया तो भ्रांति अभ्रांति विपरीत हो जाए, भ्रांति अभ्रांति अभ्रांति भ्रांति। तत्रैव अति प्रसंगांतरम सर्वत्र सर्वा भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न मानेंगे तो निषेध, निषेध विधि हेतु न सर्वेषां सर्ववस्तुषु समाप्तेरधिकाराण मवृत्ति प्रसज्यते। सर्वेषां निषेध विधिहेतूनां सर्ववस्तुषु समाप्तेः अधिकाराणां अप्रवृत्ति प्रसज्यते। सर्वेषां निषेध विधिहेतूनां, निषेध विधिहेतूनां निषेध और विधि में प्रवृत्ति निवृत्ति हेतूनां सर्ववस्तुषु समाप्तेः, समाप्त का था सम्यक आप्ति समाप्ति, ठीक है हम बताएंगे। सर्ववस्तु में निषेध विधि हेतु प्राप्त है, प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु सर्ववस्तु में प्राप्त है, सम्यक प्राप्ति समाप्ति होने से क्या होगा, अधिकाराणाम अप्रवृत्ति ही, अधिकार का अर्थ करेंगे अधिकारी, अधिकारियों की अप्रवृत्ति से प्रसज्जित, किसी में प्रवृत्ति नहीं होगी। विधि निषेध प्रवृत्ति निषेध के हेतु सर्ववस्तु सम्यक प्राप्त हो जाए तो अधिकारी नाम अप्रवृत्ति प्रसज्जित। समाप्ति का तो सम्यक आप्तिरिति आव, सम्यक प्राप्ति सर्ववस्तुषु सारे निषेध विधि का हेतु प्राप्त है, प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु सर्ववस्तु से सम्यक प्राप्त है, क्यों सर्वाभेदाभेद जहाँ भी कोई निषेध हेतु है सर्वत्र प्राप्त है, जहाँ विधेय के हेतु है सर्वत्र प्राप्त है, सर्वस्तु सर्वत्र भेदाभेद। तो अधिकाराणाम अप्रवृत्ति, अधिकाराणाम टीका में दिया अधिकाराणाम प्रवृत्ति आदि हेतु मताम अधिकारिणाम, प्रवृत्ति आदि हेतु यदि समान है प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु, हेतु वाले जो अधिकारी उनका भी सर्वत्र समान है अप्रवृत्ति से आदम, अप्रवृत्ति केवल नहीं प्रवृत्ति अप्रवृत्ति दोनों, अप्रवृत्ति अनिवृत्तिश्च, प्रवृत्ति नहीं होगी निवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सर्वत्र समान नहीं नहीं होगी, समान है सर्वत्र बराबर प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु, प्रवृत्ति का हेतु है निवृत्ति का हेतु है, निवृत्ति का हेतु प्रवृत्ति का हेतु दोनों, तो फिर अप्रवृत्ति निवृत्ति दोनों प्राप्त, उत्तम अप्रवृत्ति निवृत्ति इदम प्राप्त सर्वत्र ही जगति, अप्रवृत्ति निवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति निवृत्ति का विरुद्ध प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं होगी, अप्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों हो नहीं हो सकता है, अप्रवृत्ति अनिवृत्ति दोनों नहीं होगा अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं होगी। सर्वेशा ब्रह्मक्षत्रादीनाम अधिकृतानाम सर्वेशु बृहस्पति सव राजसुयादिषु विद्यादि शब्दित प्रवृत्ति आदि हेतु नाम, विधि और निषेध में प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु दिया, तो प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु ब्रह्मक्षत्र आदि अधिकारी है, बृहस्पति सब राजस्वय में एकत्र ब्राह्मण एकत्र क्षत्रिय बृहस्पति सब राजस्वय में, तो किंतु सर्वत्र सर्वत्र सर्वेषु बृहस्पति सब राजस्वय आदि कर्मसु सर्वत्र सर्वेशा समाप्ते है, सब कुछ प्राप्त है सब के लिए, सब विद्यादि सदस्य प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु दंड प्राप्त होने से अधिकार पद वेदनीय अभिमान विशेषाणाम, अधिकार से अभिमान, अभिमान सर्वत्र है शंकर होने से प्रवृत्तेर अविशेषात अप्रवृत्ति निवृत्ति जगत आपदे तो सर्वत्र प्रवृत्ति के बराबर है सब शंकर बराबर से अप्रवृत्ति निवृत्ति जगत जगत प्रवृत्ति निवृत्ति रहित हो जाए, प्रवृत्ति निवृत्ति में कोई व्यवस्था नहीं हुई। किंच निरंकुशम भेदाभेदम बदत, जाति आदि में भेदाभेद के लिए दूसरा पक्ष है, प्रथम पक्ष चल रहा है सर्वत्र सर्वा भेदाभेद, निरंकुश भेदा जो भेद मानेंगे सिद्धांत विरुद्ध होगा। अभावमान क्लिप्त्यर्थो यश्चायास कृतो महान निष्फल सो विसंवृत्तो भिन्न भिन्न व्यवस्थितो भिन्न भिन्न व्यवस्थित हो, दीर्घ है। अच्छा ऐसे दीर्घ बनाया, हाँ वो पाठ ठीक है। अभावमान कृप्त्यर्थ यश्च आयस वृथा, अभावमान अनुपलब्धि प्रमाण सिद्धि के लिए जो आयास महान आयस कृत सो निष्फल अभिसमृत निष्फल हो गया, क्योंकि भिन्ना भिन्न व्यवस्थित हो। यदि भिन्ना भिन्न सर्वत्र व्यवस्थित है, सर्वत्र भिन्ना भिन्न है ही, भिन्न भी अभिन्न भी है, तो अभावी भाव रूप सब हो जाएगा। और क्या अनुपलब्धि प्रमाण किसका ग्रहण करेंगे, अभाव रूप कोई पदार्थ न अभावी भाव रूप हो जाएगा, भिन्ना भिन्न रहेगा तो भिन्ना भिन्न व्यवस्थित हो। सर्वस्य ऐसे आगे दिया है, सर्वस्य भिन्ना भिन्न से प्रत्यक्षादिना सिद्धत्वे, भिन्ना भिन्न प्रतीक्षा से सिद्ध होगा। भेदाभाव से अभिन्न शब्दार्थ से, अभिन्न शब्द का भेद का भाव, जो अभिन्न शब्द का भेद अभाव हुआ, योग्य अनुपलब्धि बिना मानांतरा सिद्धि, अभाव रूप होकर के भी अनुपलब्धि प्रमाण के ना अन्य प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा। अभाव मानस्य, अभाव माने अनुपलब्धि प्रमाण, अभाव मानस्य योग्य अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि का अभाव प्रमाण कहते हैं। उपन्यास व्यर्थ से कहीं भी अनुपलब्धि प्रमाण कथन करना व्यर्थ है। मेया भावाच अनुपलब्धि का मेय होता अभाव, अभाव कोई पदार्थ नहीं रहेगा। यस्य अभाव जिघृक्षित तस्य धर्मी अवेदन सत्वात, जिसका अभाव ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने निश्चय, तस्य धर्मी अभेद, धर्म के साथ भेद भी अभेद भी, भूतलक में घट का भेद भी अभेद भी, तो घट का अभाव जो देखते घट अभाव धर्मी से अभेद हो गया, भेद से अभिभावात अभेद है भेद है। असत पक्ष योग्यानुपलब्धि अकिंचित करता, तो असत पक्ष अभाव पक्ष में भी अनुपलब्धि कुछ नहीं करेगा, अभाव होने पर ही धर्मी अभेद हो गया। जिसका अभाव उसका भेद भी वहाँ है, रूप का अभाव आई में रूप का भेद है और अभेद भी है, भेदाभेद, फिर अनुपलब्धि किसके लिए। असत सर्व भेद से अभि भेद से अभिभावत असत पक्ष योग्यानुपलब्धे तथा प्रमाण पंचकम यत्र वस्तुरूपे न जायते वस्तुसत्ता अवबोधार्थम तत्र अभाव प्रमाणता, अभावस्य अनुपलब्धि रूपस्य प्रमाणता तत्र वस्तुसत्ता प्रमेय बोधार्थम यत्र प्रमाण पंचकम न वस्तुरूपे न जायते, यत्र वस्तुरूपे प्रमाण पंचकम न प्रवर्तते तो वह अनुपलब्धि प्रमाण। इति आरभ्य अभावस्य चातुर्वैद्यम आपाद्य, अभाव चार प्रकार गृहीत्वा वस्तु सद्भावं श्रुत्वा च प्रतियोगिनं मानसं नास्तिता ज्ञानं जायते अन्यान अपेक्षया। वस्तु सद्भावं गृहीत्वा धर्मी को देख करके, श्रुत्वा तो प्रतियोगिना घट भूतल को देखा, घट का स्मरण किया, मानस नास्तिता ज्ञान, भूतल में घटाभाव था वायु में रूपाभाव, अन्यान अपेक्षया जायते इत्यादि मानस अभाव ज्ञान के लिए कह करके एक मत है। दूसरा है अभाव व प्रमाणेन सामान्य रूपेण मियते प्रमेयत्वात् यथाभावात् तस्मात् पृथक इति स्थिति। अभाव व प्रमाणेन स्वान्येन रूपेण, स्वान्येन रूपेण प्रमाणेन अभाव व मियते, अभाव स्वान्यन रूपेण क्या था स्वान रूपेण दिया टिप्पणी में, अभाव व स्वान्य रूपेण मूल में क्या दिया अभाव व प्रमाणेन स्वान्य रूपेण, टिप्पणी में अभाव व अभाव स्वान रूपेण प्रमाणेन, स्वान रूपेण प्रमाण मतलब अभावात्मक न अनुपलब्धि प्रमाणेन अर्थ किया। सान्य रूपेण यहाँ लेना अनुपलब्धि प्रमाण, तो प्रतियोगी अन्य प्रमाण न प्रतियोगी सान्य मात्र अभाव व प्रमाण न मियते, अभाव मियते क्यों ने अनुपलब्धि प्रमाण से लेना है, तो भाव अन्य कहेंगे सान्य अभाव अन्य तो नहीं, अभाव व प्रमाण न प्रमाण होता है सान्य रूपेण भावान्य रूपेण प्रमाण न अंत अभाव प्रमाण लेना, जो प्रमाण सान्य रूपेण प्रमाण न जो पदार्थ है वो अनुपलब्धि प्रमाण लेना है, सान्य कहेंगे तो भाव से अन्य करके रूपेण अभाव वा मियते अभाव वा, पर तो वस्तु धर्मी करे भाव रूप हुआ वस्तु सद्भाव गृहीत्वा धर्मी को ग्रहण किया वो धर्मी है यही मानस घट भाव ज्ञान हुआ अभाव वा मियते वस्तु ज्ञान धर्मी ज्ञान अथवा अभाव ज्ञान हो प्रमाण जो होगा भाव अन्य अन्य से अन्य रूपेण अनुप्रति प्रमाण से किए थे प्रमेयत्वात्, क्योंकि प्रमेय है प्रमेय होने से प्रमाण न गृह्यते यथाभावात यथाभावात तस्मात् पृथक यथाभाव यथाभावात भावात भावात यथाभावात भावात तस्मात् पृथक इति स्थिति यथाभावात पृथक अभाव तथा अभावात पृथक भाव ऐसे पाठ इसे न प्रमेयत्वात् यथाभावात तस्मात् पृथक इति स्थिति सान्य रूपण में थे प्रमेयत्वात् यथाभावात यथाभावात अच्छा सान्य रूपण भावात अन्य रूपण मियते तथा अभाव भी सान्य रूपण मियते तस्मात् पृथे टिप्पणी कुछ है अभावात्मक प्रमाण प्रमीयते भाववत तस्मात् भावात्मकात् वस्तुन पृथक अभाव भाववत तस्मात् भावात्मक भाववत यथाभाव यथाभावात् टिप्पणी में ठीक है क्या लगाया था अभाव वापेण अनुप्रति प्रमाण अभाव प्रमेय थे आगे भाववत तस्माद भावात्मकात् वस्तु न पृथक अभाव भावात्मकात् वस्तु न पृथक अभाव भावात्मकात् पृथक सान्य रूपेण तो हाँ नहीं ये आगे जो ठीक आगे में यथा भावात यथा भावात ये कैसे प्रमेयत्वात यथा भावात यथा भावात भाव रूपेण ये रहते हैं तस्मात् पृथक यथा भावात भाव यथा भावात पृथक तथा धर्मी से पृथक अभाव यथा यथा भावात तस्मात् पृथक अभाव यथा भावात धर्मी से भिन्न है ऐसे अभाव ही धर्म से भिन्न है अभाव प्रमाण सान्य रूपेण तो भाव रूपेण अभाव अन्य भाव रूपेण मियते अभाव व प्रमाण सान्य रूपेण मियते अभाव व प्रमेय भाव रूपेण मियते कहेंगे अभाव धर्मी अभेद होगा तो भाव रूपेण मियते अभाव व प्रमाण न भाव रूपेण मियते अभाव भाव रूपेण प्रमाण निमीयते धर्मी स्वरूप प्रत्यक्षादि के द्वारा प्रमेयत्वाद यथा भावात अभावात्मक अनुपुर प्रमाण न प्रमेयते भाववत भाव पदार्थ से प्रमेयते तस्मात् भावात्मकाद वस्तु न पृथक भाव किसको दृष्टांत भाव को न वो तो ठीक है जो यथा भावात कैसे घट गया यथा भावात यो तो ने भावात शब्द है ना पंचम में तो आगे किसके साथ संबंध करना है ये पहले तो स्वान्य रूपेण स्वान्य रूपेण ये कुछ नहीं दोनों समाधान हो जाएगा प्रमेयत्वात हो गया प्रमेयत्वात प्रमाण न मियते अभाव प्रमाण न मियते स्वान्य रूपेण हो तो स्वान्य रूपेण हो तो कोई बात नहीं किंतु यथा भावात दृष्टांत दिया यथा ठीक है तो यथा के साथ पूर्व चला गया आगे तस्मात भावात पृथक स्थिति भाव से अभाव पृथक तस्मात भावात्मकात वस्तु न पृथक भावात पृथक भावात पृथक स्थिति तस्मात पृथक स्थिति अभाव से तस्मात अभाव से पृथक स्थिति हाँ भागवत भागवत पृथक स्थिति वो तो वहाँ के लिए कोई आपत्ति नहीं यदि तस्मात पृथक स्थिति में कहेंगे तस्मात पृथक स्थिति अभाव से ये अर्थ करना पड़ेगा ना तस्मात पृथक स्थिति कस्य अच्छा तस्मात पृथक भावात पृथक अभाव अभाव भावात पृथक अभाव भावात पृथक अभाव मतलब अनुपद्धि प्रमाण को या प्रमेय को भाव से प्रमेय वस्तु तो भाव से अभाव भिन्न है पृथक इति स्थिति तो तस्माद भावात्मकाद वस्तु न पृथक अभाव भावात्मक से वस्तु पृथक भावात्मक वस्तु न पृथक अभाव भावात्मक वस्तु से अभाव पृथक हुआ भावात्मक पृथक अभाव प्रमेय भाव से भिन्न है अभाव वा अभाव अभाव पृथक पहले हाँ वस्तु न पृथक अभाव दिया अभाव वस्तु से भिन्न है तो भाव आत्मक वस्तु से पृथक अभाव है तो अभाव होने से तो अनुप्रोध प्रमाण से ग्रहण होगा क्योंकि यदि धर्मी अभेद मानेंगे भावात्मक पहले हो गया इस अभाव वा अभाव है प्रमेय प्रमाणेन स्वानुरूपेण मियते स्वान्य रूपेण मियते स्वान्य रूपेण मियते कहें तो अभाव स्वान्य रूपेण मियते स्वान्य रूपेण तो अभाव स्वान्य रूपेण मतलब भाव रूपेण मियते अभाव वा स्वान्य रूपेण का तो भाव रूपेण अभाव वा भाव रूपेण मियते स्वान्य रूपेण स्वानुरूपेण मियते प्रमाणेन तो भाव प्रमाणे न मिलते, भाव प्रमाणे न मिलते, स्वान्य रूप का था भावात्मक भाव भावात्म प्रमाणे न स्वान्य रूपेण मिलते तथा अभाव भी सुब्रमण्य स्वान्य रूपेण, अतो स्वान्य का था भावान्य रूपेण अभाव अभाव प्रमाते स्वान्य रूपेण थे प्रमेता यथा भाव यथा हाँ यथा प्रमेत्वात् पंचमें तो है फिर यथा है यथा भाव प्रमेत्वात् प्रमाणे न मियते इति कथा वृद्धाचार्य कहते हैं। इसको थोड़ा सा विचार करेंगे तो दोनों प्रकार, क्योंकि पहले अभाव का मान मानम कहा मानस प्रमाण मानसम नास्तिता ज्ञानम जायत अन्य अपेक्षया इत्यादि न तन्मान उपपाद्य आगे दे अभाव प्रमाण स्वान्य रूपेण में प्रमेत यथा भाव बताते तस्मात् भावात् पृथक्। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा विचार करेंगे। द्वितीयम अनुभाष्य दुषयति, द्वितीय होता है जाति व्यक्ति आदि में भी सामान्य विशेष भाव है उपपक्षित है सविशेष स्विशेषानुरोधित्वं सामान्यानामतं यदि समस्तव्यस्ततापक्ष तदा कुप्यति कल्पितः यदि सामान्यानां स्वविशेषानुरोधित्वं मतं सामान्यानां स्वविशेषानुरोधित्वं स्वविशेष अंतर्गत मानेंगे तो स्वविशेष का अनुरोधी स्वविशेष अंतर्गत हो जाएगा तो समस्त व्यस्तता पक्ष तदा कल्पित तदा कुप्यति कल्प जो कल्पित त्वया कल्पित समस्त व्यस्तता पक्ष विरुद्ध होता है, क्योंकि सामान्य विशेष अनुरोधी हो गया विशेष का अंतर्भूत हो गया तो समस्त पक्ष कहाँ रहा समस्त व्यस्त कुप्यति सामान्य विशेष ग्रहण सामान्य विशेष हो विशेष अनुरोधित सामान्य सामान्य विशेष अनुरोधि जिस प्रकार सामान्य विशेष का अंशांशी गुणगुणी कार्यकारणादि उपलक्षण विशेष अनुरोधित सामान्य नाम विशेष के अंतर्गत सामान्य अनुरोधि सामान्य हुआ इसी प्रकार अवयव का अनुरोधि हो जाएगा अवयवी गुणी के अनुरोधि गुण हो जाएगा कारण के अनुरोधि कार्य हो जाएगा तो सो एक एक हो गया विशेष रूप हो गया और सामान्य कुछ नहीं रहा तो सामान्य विशेष भाव कहाँ देखेंगे तो जो सामान्य विशेष रूप हो गया विशेष आत्मा हो गया समस्ता व्यस्तता पक्ष तथा घट कपाल से भिन्न अभिन्न कैसे होगा तो कारण रूप हो गया मिट्टी रूप हो गया अभिन्न हो गया सामान्य विशेष ग्रहणम उपलक्षणम क्वचित भिन्ना भिन्नता त्यागे यदि कहीं भी भिन्ना भिन्नता छोड़ देंगे अभी सामान्य विशेष में अंशांश आदि गुण उन्हें माना और कहीं भी यदि भिन्ना भिन्न का त्याग कर दिया सर्वत तत्त्याग आवश्यक अर्धजरत्य से अप्रामाणिकता तो कुछ सामान्य विशेष कुछ तो भिन्ना भिन्न पक्ष मानेंगे सामान्य विशेष और कहीं नहीं मानेंगे कहीं यदि भिन्ना भिन्न तो पक्ष छोड़ दिया तो ठीक नहीं सर्वत्र त्याग करना पड़ेगा यदि मानेंगे सर्वत्र मान किंच तयोर भिन्ना भिन्नत्वं ज्ञानार्थम ध्यानार्थम वा तयोर भिन्न भिन्नत्वम सामान्य विशेषयोर, सामान्य विशेष में भिन्न भिन्न जो मानते हो किस लिए, ज्ञान के लिए ध्यान के लिए नाद्यस तस् ज्ञान से अपरत्वाद, ज्ञान में सामान्य विशेष ज्ञान से कोई फल नहीं। न द्वितीय ध्यान के लिए कहें तत्रापि फलाभाव से तुल्यत्वाद, वहाँ भी कोई फल कहा कोई प्रमाण तो नहीं है सामान्य विशेष का ध्यान करने के लिए। इत अभिप्रेत उभयत्र साधारण दूषण कहते न च न चापि सर्वसामान्य विशेषार्थावबुद्धये कश्चिदप्यधिकार्यस्त कृत्स्नेऽपि जगति दृशः। न भी सर्वेषां सामान्य विशेषाणाम् अर्थानाम् अबुद्धये कश्चिदपि अधिकारी अत्र अस्ति कृत्स्नेऽपि जगति दृशः। संपूर्ण जगत में जितने सामान्य विशेष सब कुछ जानने के लिए अधिकारी कौन है, सबका सामान्य विशेष ज्ञान कैसे होगा जो सर्वत्र सामान्य विशेष भिन्न भिन्न तो है करके ज्ञान ईदृश सर्वज्ञ इसे कोई नहीं जगत में। सर्वसामान्य आदि बुद्धि रे अर्वाग दिशा में अशक्यता, सर्वसामान्य विशेष बुद्धि अर्वाग दिशा अल्पज्ञ मान लो अशक्य है। न तद भिन्ना भिन्नत्व अस्मदादि ज्ञान ध्यान उपयोगी, सर्वत्र भिन्न भिन्न तो ज्ञान संभव नहीं, भिन्न भिन्न तो सर्वत्र ज्ञान क्यों ना उसका ध्यान भी संभव नहीं। भिन्न भिन्न पक्ष दूषण उपसंहरति उपसंहरते न न वेदार्थो न चापि इद्रेके तर्केणाप्युपपद्यते भिन्न भिन्ने क्षण सर्वं यथोक्त न्याय वर्तमना। सर्वं भिन्ना भिन्न क्षण न वेदार्थो न चापि ईदृक् तर्केणापि उपपद्यते यथोक्त न्याय वर्तमना। सर्वं भिन्ना भिन्न क्षण तर्किणा भी न उपपद्यते, हाँ वेदार्थ भी नहीं है, तर्क कर भिन्ना भिन्न नहीं हो सकता दिया दे दिया, अरे वेदार्थ कहीं नहीं कि सब भिन्ना भिन्न। अनुमानिक सिद्धत्वाद इत्यादि न उत्तम स्मारय थी यथोत तो न्याय वर्तमाना, भिन्ना भिन्न कह अनुमानिक सिद्ध जो मानते वो भी सिद्ध नहीं होगा। सर्वं जगत ब्रह्म च भिन्ना भिन्नमिति ज्ञेयम्, सारे जगत ब्रह्म च भिन्न भिन्न मिति ज्ञेयम् इति एतत् न प्रामाणिकम् नापि यौक्तिकम्। प्रामाणिक कोई वेदादि प्रमाण नहीं, ना यौक्तिक युक्ति से सिद्ध, क्यों युक्ति से भी सिद्ध नहीं हुआ। तदेव तदेतत् त्रयम् इत्यादौ तदेतत् त्रयम् नानुपकर्म आदि जो दिया उसमें भिन्न भिन्न पक्ष जो भर्तृप्रपंच मत परक्य व्याख्यान आयोगात त्रियात्मक से जगत देहद्वय आत्मना उपसंहारात। त्रियात्म जगत स्थूल सूक्ष्म कारण रूप बताया नाम रूप कर्मात्मक, तदभिमानिनो विवेकवशात तो स्थूल से विरक्त से मुख्योर तद हेतु ज्ञान उपाय मुख्य हेतु ज्ञान उपाय संन्यास रूप के श्रवणादु अधिकारिता इति सिद्धम। इसमें वार्तिकामृत सर्वस्व आस्वादयितुम इच्छत इच्छव आनंदगिरी संभूता समुपास्वम सरस्वती, आनंदगिरी संभूताम सरस्वती वाणी सम्यक उपाध्वम ये वार्तिकामृत सर्वस्वम आस्वादयितुम इच्छव इच्छन्ति, वार्तिकामृत सर्वस्व आचरण करना चाहते हैं। एक श्लोक इसमें आया चत्वारिव सहस्राणि श्लोकानां द्वे शते तथा श्लोका पंचदशान्ये च तृतीय शेष संग्रह। तृतीय अध्याय मतलब प्रथम अध्याय वेद उपनिषद क्रम से कितने सौ दिया चत्वारिव सहस्राणि चार हजार, श्लोकान द्वे दो सौ और पंचदश पंद्रह चार हजार दो सौ पंद्रह, किंतु इसमें नीचे गिनती किया श्लोकानाम आदि तो समष्टियों का चार हजार सत्तानवे दिया, तो वो जो दिया है 215 215 ये तीन 218 हो सकता है, कहीं 150 आधा श्लोक नंबर जो संख्या नंबर किया उसके कारण हो सकता है। इसमें तो बात हाँ कहीं आधा दिया आधा किया ये कुछ हो सकता है उस नहीं तो ऊपर तो भारतीय में साथ दिया 4215 दिया है ये 4097 कर दिया उसी के कारण कुछ होगा। अभी हाँ ओम।